Puc vendre'm l'animal diable i el cos als demés i llogar fins la guitarra per diners. O trencar la meva imatge com si fos de guix, o jugar-me l'esperança als set i mig. Però no pas aquest poema volador i petit. Gust d'amor, coloma en grana, que escric pel meu amic. Ets bo, ets dolç, ets mal. L'alcohol em destruirà el fetge i els arnes la pell, el fum als pulmons i els homes al cervell. Podreu fulletjar els meus somnis, grapejar els records i estripar-me plors i versos, jocs i amors. Però no pas aquest poema volador i petit. Gust d'amor, coloma en grana, qui escriu pel meu. Ets bo, ets dolç, ets mascle. Amb les dones, que ja és molt tenir, i a les mans la primavera, que ja és dir. He posat tot la neu crema, he caigut el sol. Demaneu-me el que vulgueu, que en tinc de tot. Però no pas aquest poema volador i petit. Gust d'amor, coloma en grana, qui escriu pel meu amic. El bo, el dolç, el mal.